pralina pralinowicz. Wiele to tłumaczy, ale nie tłumaczy wszystkiego. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 marca, minęła 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Prezydent Trump, bezpieczny po incydencie na terenie Białego Domu, chwali służby, ale media przypominają o kilku skutecznych próbach przedostania się na teren rezydencji. Stowarzyszenie Dom Wschodni uhonorowane m.in. za pomoc Syryjczykom. W serwisie Trójki będą też ważne informacje dla kierowców podróżujących Krajową Dwójką. Mężczyzna z plecakiem dostał się w nocy na teren rezydencji prezydenta w Waszyngtonie. Natychmiast został aresztowany przez agentów Secret Service. Donald Trump, który był w tym czasie w Białym Domu, powiedział, że zatrzymany to osoba z problemami, a służby, które zatrzymały intruza, spisały się fantastycznie. Mężczyzna trafił do aresztu. Na teren Białego Domu dostał się od wschodniej strony budynku. Po incydencie amerykańskie media alarmują, że w ostatnich latach odnotowano kilka skutecznych prób przedostania się przez płot na teren prezydenckiej rezydencji. Pomaga najbardziej potrzebującym w Syrii, Libanie, Turcji czy Egipcie. Między innymi za pomoc uciekającym przed wojną. Stowarzyszenie Dom Wschodni zostało uhonorowane przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej nagrodą imienia Józefa Ślisza. Odebrał ją w Jasionce ksiądz dr Przemysław Szewczyk. Nagroda imienia Józefa Ślisza przypomina o drugim planie. O drugim planie, który jest równie istotny, ale niestety nie jest uszanowany przez karty historii. Jest uszanowany przez przyjaciół, przez rodzinę i przez tych wszystkich, którzy potrafią to docenić. Ta nagroda jest dla nas wyróżnieniem i zaszczytem również z tego powodu, że tak traktujemy nasze stowarzyszenie. Mamy również nadzieję, że te nasze działania wpiszą imię Polski w kraje Bliskiego Wschodu. Nagrodę, statuetkę oraz czek na 100 tysięcy złotych wręczył członek Kolegium Nagrody Prezes PiS Jarosław Kaczyński. W Berlinie największe na świecie międzynarodowe targi turystyczne, polski pawilon, prezentuje się podobno bardzo dobrze. Warszawa chce pokazać miejsca z dużym potencjałem. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dawid Lasek, który odwiedził polski pawilon targowy, w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił duże znaczenie turystyki w procesie rozwoju gospodarczego kraju. Turystyka przynosi około 6% do PKB, to jest absolutny lider, no więc to jest jeden z filarów polskiej gospodarki. Powiedział nam minister Lasek i dodał: turystyka to miejsca pracy, turystyka to goście, to pieniądze, to inwestorzy także potencjalnie, więc idziemy w tym kierunku. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w swojej strategii rozwoju zamierza wykorzystać branżę turystyczną poprzez promowanie Polski na świecie. No i chcemy też, co jest takim celem strategicznym dla rządu, pokazać Polskę Niemcom, wszystkim na świecie, inaczej niż dotychczas. Znaczy nie tylko pokazując te motory napędowe, takie jak Kraków, nie wiem, Sopot, Trójmiasto, Warszawa, czy Poznań, czy Wrocław, ale pokazując miejsca, które teraz są nieaktywne turystycznie, a które mają ogromny potencjał. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Dla kierowców mam jeszcze informację z Krajowej Dwójki i mazowieckiego odcinka w miejscowości Mingosy. Na trasie Mińsk-Mazowiecki-Siedlce kierowca śmiertelnie potrącił pieszego. Na miejscu pracuje prokurator. Droga jest zablokowana. Kierowcy jadą objazdem trasami lokalnymi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Temperatura spadnie poniżej zera w nocy, będzie od minus 3 stopni do zera przeważnie, na południowym wschodzie deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, na zachodzie będzie mglisto, a niedziela z przejaśnieniami na północy, w centrum i na zachodzie od 4 stopni do 7, teraz w Warszawie plus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Fascynująca podróż po drogach i bezdrożach dawnej Japonii. Z cesarskiego Kioto do siedziby szoguna. Podróż do Edo. Japońskie drzeworyty ukiyo-e z kolekcji Jerzego Leskowicza. Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie do 7 maja. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Girl ain't nothing but a willow tree, swaying in a summer breeze. You never change what has to be. Girl ain't nothing but a willow tree. Sometimes I don't know what I said till I did. I want to be the father of your kid. Dragonfly, they sleep till dawn. I knew I'd be here when love has gone. Far away, far away. Crystal ball is what I wish for you. Get it straight out of the both of you. Looks like rain, I do declare. Your baby wants to take my chocolate eclair. Away from me, away from me. I gave your baby a contact high. I love another is what I sigh. Someone's gone through a cold turkey. Girl ain't nothing but a willow tree. Girl ain't nothing but a willow tree. Swaying in a summer breeze. You never change what has to be. Girl ain't nothing but a willow tree. I couldn't cry, I could not laugh. Incident about a silken scarf. I know what a jealous trip can be. Girl ain't nothing but a willow tree. Girl ain't nothing but a willow tree. Śliczna perełka z specjalnej wersji reedycji albumu Donovana Sunshine Superman. Wersja demo z końca roku 66, kiedy próbował do drugiej płyty utworu House of Jansz. Zaglądamy do innego studia, bo przecież mija pół wieku. About a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. Didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. The British army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look, having read the Let's read the news today, oh boy. 4,000 holes in Blackburn, Lancashire. And though the holes were rather small, they had to count them all. Now they know how many holes it takes to fill the alcohol. Słynne szóste podejście do utworu A Day in the Life, w którym Paul McCartney pomylił się, co zaowocowało tym, że taśma zarejestrowała brzydkie słowo, ale tak mało brzydkie, powiedziałbym. Takie były czasy, rok 1967. Nasz dzisiejszy, jeden z bohaterów listy osobistej, czyli 22-letni polski saksofonista Kuba Więcek, powołuje się także w swojej twórczości na ten zespół. To była inspiracja, a teraz będzie inspirowany. Mój faworyt z płyty Another Raindrop. Utwór zupełnie inny od poprzednich. Nazywa się Szkodnik. The Troublemaker, czyli Szkodnik i Kuba Więcek. Mimo młodego wieku ma wspaniałe muzyczne CV. Pobierał lekcje na przykład u Lee Konica. Grał z Mike'em Sternem. Na jego półce płytowej oprócz Coltrane'a i Parkera jest także Steve Reich, jest Brian Eno, jest Tom Waits, jest Flying Lotus i Kenny West. Na pewno jest też Ornette Coleman, to wiem. Natomiast nie wiem, czy jest Frank Zappa, choć podejrzewam, że mógłby spokojnie tam trafić. A Zappę zagramy także dlatego, że jeden z jego utworów został wytypowany przez słuchaczy podczas tak zwanego ptasiego wydania audycji Do Południa jako pozycja obowiązkowa. W Do Południa chyba bym się nie odważył tego pingwina w kajdankach zagrać. A w liście osobistej jak najbardziej. Just like a penguin in bondage, boy. Just like the mighty penguin flapping on swings. she come at you on the strut and wrap them all around your head for like a three ounce ring. Just like a penguin in bondage, boy. Oh, you missed. Oh, sorry. How about the next contestant? Shake up the pale, dry ginger ale. Trembling like a penguin when the underpants fell. Through a hoop of real fire with some Kleenex wrapped around the coat hang wire. Like a penguin in bondage, boy. Howling over to some ant-articulated moon. in the frostbite night with her flaps going white. Shrieking as she's about to hoop across the room. The yo-ho-ho. One of them 12, see the hoop. You know it must be a penguin bound down. If you hear that terrible screaming and wind while the birds are around. She's just like a penguin in bondage, boy. Oh yeah, oh yeah, oh. She's just like a penguin in bondage, boy. Oh yeah, oh yeah, oh. Oh, yeah, oh, yeah, oh. Oh, you must be careful not to leave her all to lose. It's a town in France. Well, she just might boss your dog. Well, she just might boss your doggy. Maybe a dried up hand of a dog pissing. W ten sposób oficjalnie ptasi temat w programach Do Południa i Liście Osobistej uważam za zamknięty. Czy może być jeszcze dziwniej? Może być. Dlatego, że teraz zagramy fragment płyty z uwagi na okładkę. To płyta, za którą chciałem bardzo podziękować panu Jerzemu Kurowskiemu, znanemu kolekcjonerowi płyt, autorowi wystaw okładek płytowych, który podzielił się ze mną prezentem, którym mało kto by się podzielił. To pierwsza okładka zaprojektowana przez Andy'ego Warhola. Płyta pochodzi z roku 1949. Jest to płyta 10-calowa i tak się składa, że muzycznie jest, powiedziałbym delikatnie, dość eklektyczna. Sponsorem całości jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej, choć nie wiemy, czy to w Nowym Jorku. Carlos Chavez dyryguje orkiestrą muzyków z Meksyku i chórem Ligi Muzyki Narodowej. Tak się to dokładnie nazywa. Wszystko jest po hiszpańsku. Rzadko gramy płyty z uwagi na okładkę. Fragmencik poproszę. Lista osobista pod wieloma względami nietypowa, w każdym razie mocno podróżnicza. Byliśmy już w kosmosie z Frankiem Zappą, teraz na chwilę do Meksyku, wracamy na Ziemię. Przepiękny temat tytułowy z filmu Masaryk, autorstwa Michała Lorenza. Teraz, kiedy pan Michał Lorenc przeniósł nas w zupełnie inne rejony, pozwolę sobie powspominać, szczególnie, że część tych wspomnień będzie bardzo osobista. Oryginalna wersja utworu Kraków zespołu Mysłowic. To był 21 dzień marca roku 2003. W studiu Radia Kraków zespół Mysłowic pracował z Markiem Grechutą nad nową, teraz już bardziej znaną wersją tego samego utworu. Miałem ogromną przyjemność uczestniczyć w tej sesji, a także rozmawiać i z zespołem, ale przede wszystkim z panem Markiem Grechutą. Pan Marek wtedy już bardzo schorowany, mimo wszystko zgodził się na rozmowę. Myślę, że była to jedna z ostatnich, jeżeli nie ostatnia, rozmowa o muzyce z Markiem Grechutą. Pierwsze oczywiste pytanie brzmiało, czy znał pan wcześniejsze dokonania zespołu Mysłowic przed tym spotkaniem? Tak, oglądałem w telewizji zespół, słyszałem parę piosenek. Podobał mi się nastrój tych piosenek, ponieważ bliski mi właśnie jest taki styl śpiewania. I kiedy dostałem propozycję zaaranżowania i zaśpiewania piosenki Kraków, przesłuchałem ją i też właśnie była taka nastrojowa, no i dotycząca Krakowa. Zgodziłem się. I jednocześnie pomyślałem, że dobrze by było, żeby zespół Mysłowicz w tym nagraniu też był. No i w ten sposób powstanie piosenka w moim stylu, ale także z fragmentem stylu Mysłowic. W tle cały czas słyszymy, jak zespół pracuje nad miksem tego nowego utworu. Kolejne pytanie do pana Marka Grechuty brzmiało, czy jest otwarty na tego typu eksperymenty? Tak, no właściwie każda moja płyta to jest inny styl, inna poezja i dlatego jestem przyzwyczajony do wszelkiego rodzaju nowości. No ta przygoda z piosenką Kraków grupy Mysłowic to jest dla mnie taka kolejna przygoda. Dość szybko napisałem aranżację i właśnie byłem bardzo ciekaw, jak to wszystko wypadnie. Także wydaje mi się, że piosenka będzie udana i to wszystko będzie jak gdyby no, także reklamą mnie i mojego zespołu i grupy Mysłowic. No ale czy był jakiś języczek uwagi, który zdecydował o tym, że powiedział pan tak? Tak, w ogóle to jest tak, że słyszałem nieraz, jak grupy rockowe śpiewają moje piosenki. W związku z tym pomyślałem, dlaczego ja nie miałem zaśpiewać piosenki na przykład grupy Mysłowic. Wtedy jeszcze nie był jasny plan. Wiadomo było, że to nagranie wspólne pana Marka Grechuty i zespołu Mysłowic trafi na składankę największych przebojów zespołu, ale nie było jasne, czy przypadkiem nie trafi także na nową płytę Marka Grechuty. Stąd ostatnie pytanie, czy to również początek pracy nad własną płytą pana Marka? Tak, w ogóle to jest tak, że słyszałem nieraz, jak grupy rockowe śpiewają moje piosenki. W związku z tym pomyślałem, dlaczego ja nie miałem zaśpiewać piosenki na przykład grupy Mysłowic. No, a potem dłuższa znacznie rozmowa z zespołem, który był wyraźnie podekscytowany tym, co zdarzyło się, a zdarzyło się sporo magii podczas tych nagrań. Zastanawialiśmy się w ogóle, jak on sobie to wyobraża, bo w rozmowie telefonicznej powiedział, że to wiecie co, ja zrobię kanta, a wy zrobicie refreny. Ja przyjdę z moim zespołem, zrobimy kanta, a wy przyjdziecie i zrobicie refreny. I mówimy, nie wiedzieliśmy za bardzo, czy to jest kwestia tego, że on zrobi tylko zwrotki, zostawi nam miejsce na refren i potem mamy się wciąć, czy jak to w ogóle będzie wyglądało? Jak dodać perkusję, jak dodać w ogóle, wiesz, bas, no bo tą gitarę można poddawać, ale jakaś ciągłość musi być w pomarzeniu. A druga rzecz była taka, że jak już byliśmy w samochodzie i jechaliśmy do Krakowa do studia, to ja zapytałem się chłopaków, mówię, panowie, ale co zrobimy, jak to co zrobi, w ogóle nam się nie będzie podobało, co powiemy mu, że nie? No mniej więcej o to pytam. No ale wiesz, no była taka obawa, no, bo ja się osobiście trochę bałem, że to nie będzie ten Marek Grechuta, którego tak bardzo lubimy. Ja nie znam twórczości nowej Marka Grechuty, znam twórczość starszą i jakby myślę, że wszyscy się tym kierowaliśmy, jakby myśląc o nim, że jak pomyśleliśmy o tym duecie. I bałem się trochę, że to będzie takie troszeczkę nowoczesne, trochę może nowe, ale w jego stylu. Nie za bardzo wiedziałem, jak teraz myśli, jaka jest teraz jego koncepcja na muzykę. No ale okazało się, że jakby te nasze obawy gdzieś prysły w momencie, kiedy usłyszeliśmy tą wersję, którą już przygotował i do której myśmy się podłączyli. Nie ma co ukrywać, że w studiu też się trochę baliśmy, jak przyszliśmy. Pan Marek przyszedł godzinę później po nas i nie ukrywam, że na początku specjalnie dobrze nam się nie rozmawiało. Znaczy nie, że nam się rozmawiało źle, tylko że jakieś tak nie było jakiejś wielkiej komunikacji. Zaczęliśmy się trochę bać, naprawdę, Wiesz, no ale potem jak już zaczęliśmy rozmawiać na temat tej, tak jakoś się udało, wiesz, gdzieś tam i myśmy przełamali lody i może on się trochę odstresował albo... No i zaczęliśmy rozmawiać na temat tej piosenki, on nam zaczął tłumaczyć, no to są nuty tutaj. Ja zrobiłem wam tą piosenkę, tutaj trochę wyrzuciłem ten akord, bo moim zdaniem był taki niezgrabny. No poprawiłem wam trochę tą piosenkę. Także no, było fajnie, przyszła potem Anna Was, zaczęli nagrywać po kolei. Wiesz, dla nas to w ogóle rzecz taka trochę z kosmosu, po prostu kolesie dostali nuty, trzy jakieś wprawki, trzy próbki, no i hej, nagrywamy, nie? No i myślę, ja się też bałem, że w tym momencie pójdzie na teraz wy, da nam nuty, da nam 5 minut na nagranie partii i się rozłożymy, nie? Także, no ale nie było tak źle, szczerze mówiąc, swoje partie, swoje rzeczy nagrywaliśmy sami, poza gitarami, bo nad gitarami właśnie czuwał pan Marek, czuwał, siedział, słuchał co gramy i tam mówił, no tu jakby trochę wyżej, tu jakby trochę niżej, także nie rozpisał nam tego, no tak? Tak, ale linię melodyczną wymyślił dla mnie taką, bo zmienił też linię melodyczną trochę w zwrotce i w refrenie. To zwłaszcza w refrenie, to jakby rytmicznie ją tak... Znaczy przesunął, tak, refren tak ją przesunął, że nie potrafiłem się wstrzelić w ogóle w ten moment, w którym mam zacząć. Znaczy dla mnie akurat jakby sprawa refrenu jest fascynująca, bo ten refren jest całkiem inny, a tak naprawdę nie ma tam nic innego, bo zostały te same akordy i ta sama linia melodyczna, tylko on ją po prostu przesunął. On ją po prostu później zaczynamy śpiewać, na innym akordzie, po prostu na innym akordzie śpiewamy te dźwięki, które śpiewaliśmy do tej pory na akordzie innym, czyli jakby z opóźnieniem. I na dodatek wszystko pasuje i ta piosenka się robi przez to całkiem inna. No w ogóle dla mnie doświadczenie naprawdę no niesamowite. No nie wpadłem na to. Marek Grechuta, wokal i aranżacja. Pierwsze skrzypce Tomasz Góra. Drugie skrzypce Mirosław Stępień. Wiolonczela Wiesław Murzański. Kontrabas Józef Michalik. Gitara Paweł Ścierański. Perkusja Marek Olma. Oraz Artur Rojek, wokal i gitara. Przemek Myszor, keyboardy i gitara. Wojtek Powaga, gitara. Jacek Kuderski, gitara basowa. I Wojtek Kuderski, perkusja. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie. W wystawowym oknie, w tłumie gdzieś. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Kraków hejnał gra, tak wita mnie. Patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To